सुखदायक सिद्ध साई के नाम का अमृत पी, दुख से व्याकुल मन तेरा भटकेगा न कभी। हमें सबका हाथ वो मत होइयो भयभीत, शिरडी वाला परखता संत जनों की प्रीत। साई की करुणा के खुले शत शत पावन द्वार, जाने किस विधि कब तेरा हो जाए बेड़ा पार। जहाँ भरोसा वहाँ भला, शंका का क्या काम, तू निश्चय से जपता जा साई नाम अविराम। जय हो साई राम साचा तेरा नाम, ज्योतिमय साई साधना नष्ट करे अंधकार, अंतकरण से तू उसे रे मन सदा पुकार। आनंद का वो स्रोत है करुणा का अवतार, घट घट की वो जानता महायोगी सुखकार। उसके प्रेम तराजू पर अपनी भक्ति तोल, जानन हारा जानता ढोल में कितना पोल। साई के दर विश्वास से झुका नहीं एक बार, किस मुंह से फिर मांगता क्या तुझको अधिकार। जय हो साई राम साचा तेरा नाम, छोड़ के इत उत झांकना भीतर के पट खोल, निष्ठा से उसे याद कर मत हो डामाडोल। पग पग कांटे बोए के पुष्प रहा तू ढूंढ, साई नाम के सौदे में ऐसी नहीं है लूट। न्यायशील सिद्ध साई से जो चाहे सुख भीख, उसके बंदों से तू भी न्याय तो करना सीख। मीठा मीठा सब खाके कर कड़वे को थू, महालोभी अति स्वार्थी कितना मूर्ख तू। जय हो साई राम साचा तेरा नाम, परम पिता सत ज्योत से क्यों तू कपट करे, वैभव उससे मांग पर उसे भी श्रद्धा दे। साई को प्रियतम कहे मगर प्रीत भी मन से कर, बिना प्रीत की तार हिले मिले न प्रिय से वर। साई तेरी प्रारब्ध के बदल है सकता लेख, कभी मालिक की ओर तू सेवक बन कर देख। ये जो डगरिया प्रेम की ये खंडे की धार, इस सागर में डूब के विरला उतरे पार। जय हो साई राम साचा तेरा नाम, जय हो साई राम साचा तेरा नाम। दिव्य ते तेज का मालिक साईं, सकल विश्व का पालक साईं, सूर्य उदय सी छवि निराली, साचा आनंद देने वाली, धर्म दीप धर्मात्मा साई, परम पुरुष परमात्मा साई, सत्य साई से सद्गुण लीजो, विनय भाव से वंदन कीजो, दास भक्ति जिन्होंने मांगी, भव से तर गए वो अपराधी, सर्वशक्तिमान है साई, योगी दया निधान है साई, साई है सबके संकट हरता, साई ही घर घर मंगल करता, साई का सुमिरन है वो धारा, ऐसे देता जो छुटकारा, साई के द्वारे जो भी आते सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते, मंगल मूर्ति विघ्न विनाशक, शरणागत बलहीन के रक्षक, साई सुधा है मंगलदाई, साई से प्रीति महासुखदाई, साई आश्रय देते सबको, साई रूप में देखो रब को, साई के द्वारे मांगो मनाती, आए निकट ना कभी पनौती, वैद्यों की जब हारे दवाए, जादू करती साई की दुआए, साई तेरे भंडार भरेंगे, करुणा कर कृतार्थ करेंगे, जो भी अलख जगा जाएगा सुख समृद्धि पा जाएगा, नम्रता विनय त्याग भावना से हो पूरी मनोकामना, करुण प्रार्थना की जो मन से, कोश भरेंगे सुख के धन से, शांति प्रेम सौहार्द मिलेगा, साई सच्चा हम दर्द मिलेगा, कांटेदार चाहे हो पगडंडी, साई सर्वदा तुम्हारे संगी, साई के अद्भुत धाम पे धुनी रमा दिन रात, किसी भी पथ पर तू कभी खा नहीं सकता मात, पंचभूत की काया साई, ब्रह्म ज्ञान जग माया साई, महामणियों सी आवा वाला, दिव्य अलौकिक शोभा वाला, कमल के जैसा खिला मुख मंडल, साई पुरुषोत्तम सुख की मंजिल, आठों सिद्धियां शरण में जिसके, चरण में जिसके, साई हरि है साई नारायण, साई की भक्ति एक रसायन, साई ही है योगेश्वर बाबा, सिद्धनाथ सिद्धेश्वर बाबा, साई प्रेम का पावन चंदन, जहाँ भी महके टूटे बंधन, साई है गंगा जल सा निर्मल, जहाँ से लेते बल है दुर्बल, साई भजन से आत्मा जागे, कष्ट मिटे हर संकट भागे, साई चरण में झुके जो मस्तक, खुशियाँ देती उस घर दस्तक, शुद्ध आत्मा शुद्ध विचार, साई की महिमा अपरंपार, जगत पिता जगदीश्वर साई, ज्ञान पुंज ज्ञानेश्वर साई, श्वास श्वास में साई है जिनके, सिद्ध मनोरथ होते उनके, साई पे निर्भर होकर देखो, साई की धुन में खोकर देखो, भयनाशक आनंद मिलेगा, जीवन का रथ सहज चलेगा, हर एक बाधा टल जाएगी, गमों की ढल जाएगी, मोक्षदायिनी साई की पूजा, ऐसा दयालु और न दूजा, जिस नैया का साई खेवैया, जिसका सारथि साई जैसा, उस रथ को फिर खटका कैसा, संकट में ना विचलित होना, संताप सीने धोना, साई के चरण सरोज की, मस्तक धर लो धूल, उसके अनुग्रह से बनता हर एक कांटा फूल। झुग्गी महल भवन में साई, खेत खलियान चमन में साई, नदी के पावन जल में साई, जल में साई जल में साई, फूल में साई फल में साई, आज में साई कल में साई, बुद्धि विवेक बल में साई, घड़ी में साई पल में साई, ज्ञान में साई ध्यान में साई, करुणा और कल्याण में साई, सुख दुख हानि लाभ में साई, पुण्य में साई सद्भाव में साई, इच्छा तृष्णा आस में साई, भावना और विश्वास।